Capitolul 11. Dragavie veni într-o dimineață de octombrie să ia pe Ioanide de acasă, să inspecta împreună șantierul Palatului Cultural. Adjunctul era vizibil preocupat, fapt pe care arhitectul, cam posomorât și el, îl semnală imediat. Ce ai? Pai indispus. Ce s-am? Zise râzând Dragavei. Am fost într-o mică contradicție neantagonistă cu nevastă mea, dar nici dumneata tovarășa arhitect nu arăs voios. Sufletul omenesc, stimabile, explică Ioanide, este plin de necunoscute de care psihologia habar n-are. Am descoperit în mine împerecheri de sentimente care mi s-ar fi părut mie însumi absurde altădată. Dar toate astea sunt fără importanță socială. Cu dumneata vreau să vorbesc numai de construcție și de viitor. Hei, hei, țipă el din stradă în curte. Puneți pop și propțele unde e marul slab. Abia atunci Dragavei observă că în curtea lui Ioanide era o hărababură nemaipomenită. Toată grădina din fața casei dispăruse, prefăcută într-o vastă groapă patrulateră, din care patru oameni scoteau pământul, aruncându-l într-o căruță în pantă, cu caii în direcția Forții Mari pentru vehicule dinspre stradă. Văd că construiți ceva, se miră Dragavei. Da și nu, răspunse enigmatic Ioanide. Nu ți s-a întâmplat vreodată să te simți așa de plin de viață încât vrei să cânti? E bine, cam în această stare mă aflu eu. Vreau să-mi fac un instrument muzical, un fel de flaut cu multe găuri. Dragavei zâmbi privind pe Ioanide. Bănuia că sub gluma arhitectului se ascundea ceva serios. Totuși nu-l descusu mai de aproape, fiindcă știa că atunci când acesta nu găsea de cuvință să vorbească deschis de la sine, nu-l putea scoate din ermetismul său. Se îndreptară amândoi pe curs spre șantier, cu șapcă de lucrător pe cap. Contradicția neantagonistă între Dragavei și Marioara se rezuma pe scurt la o discuție în jurul unui inel. După ce spărândache văzu inelul șerichii, Băleanu, cu marele sardoniu galben în formă de migdală, merse la suflete la casă. Am găsit, în cunoștința acesta, un inel cu un sardoniu admirabil. E o piesă superbă. Piatra e de un galben de lămâie și mare cât o migdală. Nu mai cumpăr pietre prețioase, țipă sufletel cu amintirea dureroasă a corindonului lui Petrișor și acela de forma migdalei. Nu mai trebuie nestemate suspecte, bandit, exponente societății putre de burghezo-moșierești. În privința autenticității poți să n-ai nicio grijă, îl asigură Smărândache. Nici vorbă nu poate fi de fals. E de altfel o piesă cunoscută în societatea înaltă, purtată de o persoană notorie, mai presus de orice bănuială. De cine? Se interesă sufletul. Am promis să nu divulg numele posesorului decât în cazul când inelul e acceptat. Pentru dumneata fac o excepție. Soția prințului Antoine Hangerliu. Hangerliu? Sări în sus sufletul înfricoșat. Nu vreau să am de-a face cu protipendada, cu criminalii de război vânduți capitaliștilor americani. Smărândache găsi de cuviință să renunte la orice operă de persoasiune. Întâlnind pe Gaitani și uitând promisiunea de discreție, îi împărtăși acestuia întâmplarea. Sufletul nu mai vrea să cumpere piesele prețioase. Are fobia falsurilor și a capitaliștilor americani. I-am propus un inel splendid cu sardonul galben al prințesei Șerica Băleanu și m-a făcut criminal de război. Așa încura totdeauna Smărândache adevărul. Domnule, respectă Gaitani, cunosc inelul, e într-adevăr remarcabil. Dacă îl vinde, înseamnă că stă prost nenorocită. Ar trebui să convingem pe Dragavei să-l cumpere. Ei sunt oameni cu mult bun simț, nu? Într-adevăr, îndată ce-i făcut putință, Gaitani se înfățișă în marea lui limuzină, în fața casei din strada Rosini, ridicând brațele admirativ în fața a tot ce vedea în curtea lui Dragavei, suspectând scopul de a fi de achiziție personală și recentă. Sărut mâinile, doamnă, zice el uzând de toate seducțiile persoanei sale. Nu ți-ar zice că lucrați la o filatură. Mâinile dumneavoastră sunt fine și lustruite ca ale unei pianiste. Nici n-au de ce să fie altfel, spuse Marioara fără mișcatoare. Munca la filatură e o muncă curată și aproape numai de atenție. Pot să le se învârtesc și eu sunt cu ochii în patru să nu se rupă vreun fir. V-ar sta bine pe deget un inel cu o piatră prețioasă. Azi o lucrătoare evidențiată ca dumneavoastră, o personalitate a clasei muncitoare, are dreptul să facă lucru. L-ați meritat pe deplin, doamnă? Un inel mi-ar plăcea asta. Chiar am strâns ceva bani pentru o bijuterie oarecare. Din păcate nu mă prea pricep să se întorc, ca una care în viața mea n-am avut decât un inel de cositor și verighetă. Smărândache e un specialist eminent, consultat de tot. Mi-a spus că o doamnă bătrână vinde inelul ei cu sardonul, pe care l-am văzut și eu. E de un mare aspect artistic, care atrage atenția ca un briliant. Doamna în chestiune e o femeie fină, plină de discreție, în lumea ei se evită întotdeauna a fie prea bătător la ochi. O, protestă Marioara, astfel de bijuterii nu sunt pentru mine, poate e pentru muzeul. E în regulă, se prinse Gaetani de această ipoteză. Șerica, dintr-o prudență ce păru jignitoare lui Smărândache, ținut să încredințeze inelul numai mareșalului Cornescu. Mareșalul, cunoscând răceala casei Drăgavei față de el, forță ușa sosind în mașina lui Gaetani, s-a trimis de către acesta. Arătă inelul Marioarei în lipsa lui Drăgavei, punându-i el însuși pe deget și extazinite. Este un inel voievodal, corect o adevărată domniță cu el. Marioara merge din curiozitate în dreptul oglinzii, respiră de degetele mâinii cu inel pe piept, întinse mâna în aer mai aproape, mai departe, spre a se contempla. Nu se mai recunoștea mâna astfel gătită cu somptuosul inel, încât zise râzând. Parcă sunt mai ca domnului din icoanele sacri. Într-adevăr, dăscălul avea o icoană a Fecioarei Maria, în care aceasta era reprezentată cu mâinile pline de inele. Să vă ajute Dumnezeu, o binecuvântă mareșalul, faceți o faptă bună și o investiție înțeleaptă. Să vă văd muiată în nestemate din cap până în picioare. Mă iertați, domnule mareșal, zise Marioara, n-a fost vorba nici când să cumpăr eu un asemenea inel, a recunosc doar că e frumos. Tot cum ai intrat atunci și draga voi. Lilica o denunță pe sora sa cu ingenuitate. Marioara are un inel galben așa de mare și descrie cu degetele prin aer conturul unui ou. De ce vorbești despre lucruri pe care nu le știi? Se încruntă filatoarea la Lilica. Adjunctul devine intrigat la soția sa. Vi se propune acest inel spre cumpărare pentru muzeu, explică Marioara. Frumos, n-am ce zice. Este inelul prințesei Șerica Băleanu, toată lumea îl cunoaște. Și ce să facem cu el? E o piesă istorică, se hazardă mareșalul. Muzeul nostru nu face colecție de bijuterii moderne, spuse Drăgavei politicos, dar decis, ridicându-se în picioare. Mareșalul se retrase turburat. Pentru ce, retoșă că m-a agasat Drăgavei, primește acest om și stă de vorba atâta cu el. Învață-mă tu ce să fac. Nu pot să bruschez pe nimeni. Inelul l-am încercat din curiozitate. Ce vrei? Tu singur spui că e frumos. Și începe să plângă încet. Ei, o mângâie adjunctul. E firesc să-ți placă găterile, nu văd o vină într-asta. În vreme ce Drăgavei mergând, își memora această convorbire, Ioanide reflecta la o întâmplare neplăcută care îl privea personal. Mini se înfățișase în seara precedentă, îmbrăcată într-o roșie plisată, mult și înfoiată ca o crinolină. Nu ședea rău, totuși era o toaletă bizară la acea oră și în contradicție cu stilul vestimentar obișnuit al secretarii. Dar mai ciudată îi se păru figura serioasă, preocupată a Minei. Pentru ce ești așa de încruntată azi? O întreba arhitectul. Mini zâmbi silit și cu acea răceală ce era proprie când voia să învingă orice sentimentalism și să ajungă la scopurile ei. Nu sunt încruntată. Vreau să vă spun ceva și nu știu cum. Mă tem să nu vă supăr. Deci vrei să-mi spui ceva supărător? Propriu zis, nu. Poate să fiți stânjenit câteva vreme. Vorbește odată și nu mă ține pe ghinic. Vreau să-mi dați un concediu de câteva luni. V-aș recomanda pe altcineva în locul meu în acest timp. Ce s-a întâmplat? Pleci undeva? Ești bolnavă? Minii lăsă capul în jos, se împurpură în obraj, apoi ridică ochii foarte întunecați, dar curajos și nevinovat. Voi avea un copil. Ioanide o privi mult și cu stupoare ca pe un fenomen monstruos al naturii. Dacă Gaetani i-ar fi împărtășit că este însărcinat, lucrurile s-ar fi părut mai firesc. Turburarea arhitectului cu asta de adâncă, încât după o lungă tăcere, nu putu profera decât aceste cuvinte absurde. Dar de ce să ai copii? Pentru că femeile sunt sortite să facă copii, zise Mini cu aerul ei cel mai serios didactic. Ioanide bătut deodată cu palma atât de puternic în masă, încât toate crioanele începură să se rostogolească și să cadă pe jos. Mie se repezi să le culagă, și atunci arhitectul remarcă pântecele ei protuberant, disimulat sub draperia rochiei plisate și tot deodată fața ei recent și striată. Lasă-le în pace, se răsi el furios. Nu te mai apleca. Du-te și fă copilul, dacă așa ți-e soarta. Mini, simțind atmosfera încărcată, găsi cu cale să se retragă și să amâne pe altă dată problemele practice ale secretariatului. Eu plănuiesc o sută de cascade și jocuri de apă în cinsta ei, vorbi singur Ioanide, plimbându-se cu mâinile la spate prin odaie, și ea face copii. Pe copiii nu-i aduce barza. Această ființă pe care mi-e frică să o ating cu degetul, cum te feresc să strângi între degete un fluture delicat de teamă să nu moară, această ființă, mă rog, se împerechează, cunoaște uzul organelor și vorbește calm despre rodul oribilelor ei sprăv nocturne. Nu mai există îngeri. Cu toate acestea, Ioanide știu că Tonin e noritată și indignarea lui era nesinceră față de el însuși. Nu faptul că Nini era gravidă îl indispunea, ci împrejurarea că copilul era al altuia. Arhitectul se obișnuise a ignora pe acest altcineva și a simțipui că Nini trăiește o singură existență, aceea respectuoasă și castă din preajma sa. Câte vreme Nini rămânea așa cum putese până acum, Ioanide sperase că o parte din gândurile ei îi erau consacrate în chip discret. Dar un copil însemna devotament integral tatălui, în orice caz, orientarea întregii vieții a Miniei spre progenitură. Cazul Anei Karenina, care își părăsește copilul și soțul, nu-i se părea lui Ioanide așa de comun și, oricum, era posibil într-o societate plictisită ca aceea aristocratică în care trăia Ana. Mini își privea din potrivă soțul cu o vădită satisfacție și nu putea fi îndoială că copilul însoțisa pentru ea o încununare a fericirii ei casnice. Ioanide o ură pentru câteva clipe, o declară fără rațiune, mizerabilă, prefăcută, lipsită de sentiment. Și se fără prin minte imagini extravagante. Mini comunica de pildă, scuturându-și părul ei cumuriu și înfoiat. Domnule profesor, vom avea în curând un copil pe care să vă semene. În această imaginație, Ioanide presupunea după o fiziologie fabuloasă că Mini concepuse numai sub interiul privirilor sale pironite asupra ochilor ei șezalnici și inocenți. Căci ideea unui contact carnal cu Mini era insuportabilă pentru Ioanide. Iubea pe tânăra secretară în vârstă de 22 de ani, fiindcă era intangibilă și îi dădea voluptatea spirituală a unei logotne indefinite. Dacă Mini ar fi spus, știu că mă iubiți, am hotărât să trec peste orice considerații și să fiu a dumneavoastră, Ioanide ar fi ascultat mirat și rece această mărturisire inoportună. Iubea pe Mini ca pe un simbol și o voia cu egoism, cărtașa a jocului său sufletesc. În aceste limite, încerca totuși o gelozie violentă. Ceea ce surprindea pe Ioanide, om foarte lucid, este că această gelozie părea incompatibilă cu restul vieții lui sentimentale. Cu puțin înainte de venirea Miniei, îmbrățișase și sărutase pe Cucli, pe care începuse să o iubească din ce în ce mai puternic, în speranța de a avea un copil prin care să repare vechile sale erori de educator. Și cu toate astea, la știrea gravidității ei, înlemnise de surpriză și de neplăcere. Cum e cu putință să fii gelos pe o femeie când, de fapt, iubește o alta? Acest lucru, constata Ioanide, era foarte posibil și cazul ciocârlan cu Cati, din corespondența găsită în scrinul negru, amândoi infideli și geloși, nu se mai părea paradoxal. Un bărbat poate iubi adânc și sincer două femei deodată, în feluri deosebite, și să tremure de teamă de a pierde pe fiecare dintre ele. Ioanide iubea cu respect adânc pe Elvira, soția lui, spiritual pe Mini, și aproape marital și totuși patern pe Cucli, și dorea ca toate să stea în preajma sa. Aproape de șantier se ivi Babigian, în mână cu un enorm buchet de superbe crizanteme roșcate, bătând în aurii. Să trăiți, zise el, făcând câteva temelere, și întinzând mâna lungă cu palme mari, cărnoase și păroase. Unde mergi? Pe șantier, zise Dragavei. Ven și eu, vreau să văd și eu opera maestrului. Spunând acestea, Babigian diviză în trei marele sobuche de chizanteme și dădu celor doi câte o treime. N-ai ieșit cu tot din adinsul în cale ca să ne împarți flori, glumi Dragavei. Babigian închise ochii prelungi și blând, zâmbind languros, dar evită răspunsul direct. Nu-i așa că sunt frumoase?" zise el. Parcă sunt fixate de pe traschi." Trei oameni pășesc alături și se îndreaptă către aceeași țintă, dar ce departe sunt cu gândurile lor. Babigian cumpărase crizantemele ca să le ofere sultanei Demirgian. Din nefericire, nu găsise acasă. Toată lumea credea că Babigian este îndrăgostit de sultana, ceea ce părea foarte posibil, având în vedere multele aventuri amoroase ale colecționarului. Sultana însăși începuse să creadă acest lucru. Deși cu aplecare spre obezitate, sultana era încă tânără și într-o anumită ținută a capului, revela accidental privitorului frumusețea ei de altă dată. Indiferent de asta, era o femeie plină de spirit și de finețe, însușiri ce îi sublimau expresia și o făceau plină de atracții. Este indiscutabil că lui Babigian îi plăcea așa cum era ea ca femeie și tocmai prin acele aspecte care altora li se păreau deficiente. Are pască, zicea Babigian. Cornurile ei sunt puse pe pânză cu cuțitul de un maestru al nodului exuberant. Cultele ei tremură ca într-un tablou de Rubens. Da, domnule, îl aproba Gaetani, care era voluptos, dar fără imaginație. Ai perfectă dreptate, e adorabilă. Pântecele trebuie să fie superb, steroidal, solid, revărsat puțin peste coapse, ca la femeile lui Renoir. Așa e, sublinia exaltat Gaetani. Toate comparațiile lui Babigian erau scoase din domeniul plasticii, încât cedei la îndoială dacă colecționarul vorbește despre femei sau despre tablouri. Întâia oară, acesta se prezentă la sultana cu două garoase pe care le întinse, plecându-se adânc spre săruta mâna, după care ceremonios se plimbă cu simpli mărdaie, plutind cu cocoasa pe picioarele sale subțiri și aruncând priviri furișe spre perii. Apoi se lăsă într-un fotoliu cu capul îndoit în direcția genunchilor și căzu în somnolență. Abia într-un târziu vorbi ca și a dormit. Afară e viața, dragostea, tinerețea. Pentru ce stați singură între patru pereți? Ei, dragă domnule, susține sultana, pentru mine viața s-a încheiat. Ce vrei să mai fac? Pentru ce? Protestă Babigian. Toată lumea vă admiră, sunteți înfloritoare ca un portret flamand. Am abilități de dumitale, iubite domnule, zice sultana roșind. Nu mai sunt tânără. Ce înțelegi prin tânără? Protestă Babigian. De 20 de ani? Nu-ți plac fetele tinere. Marii pictori le-au evitat întotdeauna. Femeile prea crude n-au materialitate, n-au culoare. Tizian, Palma il Vecchio, Rubens au pictat femei floare, cu forme prime, cu părul roșu și cu ochii catiferați și languroși. Suzana scăldându-se e motivul de predilecție al vechilor maestri. Nimeni nu se reprezintă pe Venera în vârstă de 18 ani. E o femeie măritată, coaptă, cu toate părțile trupului solide, împrimite, zguduind locul pe care calcă. Toate bune, dragă domnule Babigian, observă zâmbind pudic sultana. Însă n-am primit până acum niciun omagiu care să-mi dea iluzia să semăn cu o femeie rubensiană. Ai să primești, ai să primești! Sfărăi Babigian, obosit de atâta disertație și căzu iar într-o lungă prostrație, nu fără a arunca din când în când priviri furtive spre peretele din fața lui. În cele din urmă, Babigian ofta adânc și zise: frumos, minune! Ce e frumos? Întrebă sultana. Babigian, mereu încovoiat, întinse mâna sa lungă în direcția peretelui opus. Portretul lui Sezan. Într-adevăr, pe peretele în chestiune era atârnat un portret de femeie cu cărnurile tari, abundente, dar spiritualizate prin severitatea conturilor. Toate considerațiile plastice ale lui Babigian erau deci suspecte de a fi provocate mai degrabă de tablou decât de prezența sultanei. În vizita următoare, colecționarul depuse în mâinile sultanei o cutiuță cu rahat. E veritabil, o asigură el. Rahat de Stambul, parfumat cu trandafiri. Sultana luă cutia nu fără plăcere. Cu toate că știa că Babigian este însurat și foarte devotat soției, cu autorizarea căreia făcea toate escapadele, ideea de a fi obiectul unui interes statornic din partea unui bărbat o măgulea. Lipsită de prejudecăți, n-ar fi ezitat prea mult să aibă legături cu Babigian dacă acesta ar fi insistat. Colecționarul, în ciuda înfățișării sale de satir, îi se părea agreabil pentru că avea în vedere, în primul rând, însușirile lui intelectuale și amenitatea firii sale. Totuși, sultana nu mai poseda îndrăzneala de altă dată. cu care solicitase dragostea lui Ioanide și mâna lui de Mirghian. Simțea că nu avea destule titluri să interesa un bărbat și se temea chiar să nu interpreteze în mod greșit cuvintele lui Babidian. Costac, zise Babidian, în ziua când oferise rahatul, după multe omagii aduse fizicului și inteligenței sultanei și după lacune cu somnolență, Costac să stea acolo. Ce stă acolo? Se miră sultana. Portretul lui Sezan. Minune, Costac să stea ascuns într-o odaie. Locul lui e într-un muzeu, să-l vadă mii de oameni. Odată și odată, reflectă sultana, tot o să ajungă și într-un muzeu, deocamdată să stea acolo. În vizita următoare, Babidian a adus un pachetel de ciocolată. E ciocolată veritabilă, autentică, o recomandă el. Mai am doar câteva bucăți. De data aceasta, după convorbirea obișnuită, colecționarul împinse lucrurile mai departe și după ce căruță amândouă mâinile sultanei, una după alta, zise. De ce nu vinzi portretul? Sunt amator. Nu-l vând, dragă domnule Babidian, răspunse sultana cu deciziunea ei proverbială. E un sezan. Nu-ți vise în tare posibilități de a-l prețui după adevărata valoare. Un sezan e un sezan. Îl las acolo pentru alte vremuri și schimbă vorba. Dorința lui Babidian de a poseda tablouri deveni intolerabilă pe măsură ce-l contempla și trecu prin cap gândurile cele mai extravagante. Visa că soția lui îi spune, Babidian, un sezan de asemenea calitate nu se lasă din mine, colecția ta nu face două parale fără el. Să dăm divorț, tu iei pe sultana și astfel tabloul devine al tău. Bineînțeles, la deșteptare, Babidian alunga cu mâna asemenea zi și cugeta la alte moduri de a se duce pe sultana. În ziua când se întâlnise cu Ioanide și cu Dragavei, ducea posesoarei lui sezan un buchet mare de crizanteme cu hotărârea de a-i face o mărturisire de dragoste focoasă și lipsită de orice echivoc. Cei trei bărbați cu gânduri așa de felurite ajunseră la șantier. Lângă bretonierele ce se învârteau, câțiva oameni luau nisip dintr-un morman și l-aruncau cu lopețile într-o sită. O bătrână se apropie de unul din ei și îl întrebă curioasă. Ce se zidește aici, maică? Parcă eu știu, cât știi dumneata, știu și eu. Bătrâna se îndepărtă puțin nesatisfăcută, gata de a descoase pe altcineva. Cum vre, sări indignat Dragavei care auzise răspunsul omului. Lucrez ca un rob fără să știi ce? Așa construim noi socialismul? Cine te-a angajat pe dumneata? Parcă eu știu, am fost cu alți oameni împreună și ne-a băgat în echipă. Ce, dacă treci prin sita nisipul, trebuie să știu eu ce pune dumneavoastră la cale? Nu este vremea burghezilor, zise cât cu tu mai calm Dragavei. Să muncesc în neștire pentru alții și cu o simbrie de mizerie. Acum tot ce se ridică e pentru noi, deci trebuie să aveți idee pentru ce dați din brață. Așa e el, nelămurit, glumiră ceilalți. Însă Dragavei era atât de supărat încât nu priză gluma și o luă repede pe scări în sus, însoțit tot așa de sprinten de Ioanide, în vreme ce Babidian, cocoșat, îi urmă de la distanță, gâfâind și oprindu-se din când în când. Avem multă treabă de făcut, zise Dragavei. Mai sunt destul de minți întunecate de un trecut nenorocit. Ridici un teatru. Ce răzmă poți să aștepți de la un om care n-a văzut în viața lui o piesă și a cărui singură plăcere, după muncă, este să bea rachiu și tutun? Dragavei, nefumător, avea oroare de fumat. Oamenii au dormit greu sute de ani și acum nu-i poți deștepta cu una, cu două. Trebuie să facem neapărat ceva aici pe șantier să întreținem opera educativă. Pune să le joace o piesă, dă-le un mic spectacol chiar în sala teatrului, zise sărând două trepte deodată Ioanide. Așa am să și fac. Când ajunseră sus, în ultimul etaj al corpului suprapus Mergean, găsiră pe Gaitanii și pe Gulimănescu. Gaitanii îi întâmpină cu brațele deschise înflăcărat. Domnule, e splendid, e un monument unic, ce fericit din toată inima. Minune, răsună degeți glasul lui Babidian, care urca cu trude scările, dar auzise din cauza ecoului exclamațiile lui Gaitan. Într-adevăr, priveliștea era surprinzătoare. Foarte jos, la picioare, se zărea lacul sclipind ca o placă de cristal, iar în depărtare o vastă întindere de câmp, ca dintr-un avion la înălțime mică. Înspre oraș, toată capitala se încovoia spre orizontul, asemenea unei cirezi enorme de cuburi albe de felurite mărimi, presărate cu lacune verzi. Unele străzi se vedeau în toată lungimea lor. Uite Ateneul, se precipite Barbizian cu mâna. Nu e Ateneul, domnule, contrazise Gulimănescu, care nu lăudase pe Ioanide, e Marea Adunare Națională. Nu e Marea Adunare Națională, rectifică Dragavei. E Ateneul, se vede bulevardul. Uite și universitatea. Da? Dădu înapoi speriat Gulimănescu. Atunci m-am înșelat, e Ateneul. Când monumentele cardinale vor răsări în felurite puncte ale orașului, zise Ioanide, atunci orașul va avea o configurație clară și confuzia n-are să mai fie cu putință. Piața fostului palat regal e paradoxală, o monstruozitate geometrică. Strada Lipscani e o uliță de barăci, acoperite cu firme mari de finiță. Calea Grivitei, îndată ce descinzi din gară, e încă respingătoare. Lipsește ideea. Fiecare a făcut anarhic ceea ce-l interesa. O prăcintărie într-o malgherniță sau un hotel abject cu 4 etaje. Gara trebuie să fie mărească ca un templu. Intrând cu trenul pe peron, ai sentimentul corespunzător celui pe care l-a încercat, trecând pe sub profile ei cu sute de coloane grandioase. Pădure de piatră. Stațiile metroului din Moscova sunt domuri, palate. Romanii în termele lor n-au cunoscut asemenea fantezie. Am stat o zi întreagă pe sub pământ, trecând din galerii cu marmuri verzi, în altele cu marmuri roșcate și de la bronzuri la statui de marmură. Această feerie subterană înalță spiritul, îl face conștient de forța de creație a unui popor. Piața dinspre oraș a gării o văd vast pătrată, cu două sau patru fântâni aruncând suluri groase și umbrele de apă. Edificiile patrulaterului să fie mărețe și suple, din material nobil, să sugereze vastitatea și liniștea muncii creatoare. O statuie cel puțin, un bronz în raport cu altitudinea clădirilor, mi se pare necesară. Statuia este omul din sens arhitecturii inertă. Pune ceva care să simbolizeze, de pildă, elanul spre o lume nouă, un bărbat ridicând brațele spre soare, cu un ciocan într-o mână și cu secera într-alta, dacă vreți. Calea Griviței trebuie să ia neapărat aspectul unui bulevard cu corpuri masive de înălțime egale, preferabil despărțite prin spații, pentru ca intrarea în Calea Victoriei, unde edificiile le văd compacte, nivelate, diversificate prin distribuția deosebită a elementelor decorative, să fie semnalată printr-o divergență. E firesc ca, pe măsură ce te apropii de centru, impresia de densitate, de soliditate a efortului să crească. Un palat al statului popular, cu un turn sau cu un element ascuțit dominând orașul pe o rază mare, va fi punctul de orientare al capitalului. Atunci am vedea de aici marile artere desfăsându-se radial sau reticular din el, albe, cretacee în jurii, apoi din ce în ce, risipindu-se în masive de verdeață, constituind cartierele de locuință. În fine, distribuția și stilul sunt probleme discutabile. Esențialul e de a gândi totul la oaltă, a planifica. Nu mai există individualism. Orașul e al masei, ca atare, jos dezvoltarea spontană. Da, strigă Gaisanii răpit, trebuie neapărat să planificăm. Vom face, tovarăș arhitect, zise Dragavei, fiți încredințați că vom face. Când? Se întrebă zâmbind Ioanide. Păi, simulă Dragavei ipotecul vag, vărându-și mai adânc mâinile în buzunare. Cu vremea, după planificarea în spațiu și în timp. Eu înțeleg că ai dreptate, observă cu oarecare melancolie Ioanide. Dar am rămas cu o deprindere veche, vicioasă, totuși scuzabilă. Aș vrea ca tot ce visezi să se îndeplinească îndată, așa cum prințesa Șerica Hângherliu își schimba sorile din parc printr-un ordin la telefon. Nu, fără îndoială, nu poate ieși un oraș grandios, or sunt simpli. Dar sunt bătrâni. Am așteptat atât până să înceapă, încât acum, când a început, sunt agitat. Întâi trebuie să crească producția, să se ridice nivelul de trai al clasei muncitoare, așa scrie la carte. Glumit Dragavei, care era în secretul unor planuri necunoscute celor de față. Dar fiți sigur că vom construi în curând în așa fel, să nu veți pridivi nici dumneavoastră, nici o armată de lucrători. Acum trebuie să scoatem din bord pe mineri, pe metalurgiști, pe muncitorii din industria grea. Să ne ocupăm neapărat și de țărănime, clamă Gulimănescu. Țăranii se colectivizează, își fac ei singuri case. Noi îi vom ajuta prin școli, cămine culturale, dispensare, case de nașteri, îi vom lumina. Vrei să spui că întâi trebuie ridicat omul? De bună seamă, ridicat din punct de vedere material și cultural. Încheie Dragavei contemplând panorama capitalei. Altădată, mărturisi Ioanide, nu mă interesa decât edificiul ca atare. A fi arhitect era pentru mine un joc cu geometria. În vreme ce meditam orașul monument unic, îl distrugeam în sus, presărând urda cu construcții înfelurite gusturi, admisibile unele în sine, anarhice în total. Azi îmi dau seama că un arhitect e un cetățean care trebuie să lupte la nevoie cu oamenii și cu sine însuși, spre a fi de acord cu ei asupra proiectării orașului. Un arhitect de edificii nu poate ridica ziduri dacă nu este și un educator. Sprijinit de un regim popular, completă întors cu spatele Dragavei, fără a întrerupe examenul zărilor. În timp ce Ioanide vorbea, Gulimănescu făcea niște strâmbături nervoase din dură, pironind totodată semnificativ cu ochii. În cele din urmă, încetând convorbirea și ceilalți privind cu binoclul panorama orașului, Gulimănescu luă la o parte pe Ioanide. Te-a atacat din nou la Radio Londra, șopti el. Ei și? Cum ei și? Te-a atacat tocmai pentru Palatul Cultural. Și ce-ar dori să fac? Nimic, te-am prevenit, ca să știi. Dumneata, cum s-ar zice, ești o linie progresistă. Găsești că interesează ce spun posturile străine? E oricum dezagreabil. De astfel, și așa am auzit dezapropări categorice. Planul e considerat formalist. Cum vezi dumneata scăparea din impas? Întrebă Ioanide cu malicie bine acoperită pe Gulimănescu, cel reputat ca prognosticator sinistru. Știi vorba, cine nu lucrează nu greșește. Ascultă, amicu, declară Ioanide cu umor. Eu vreau să greșesc. Numai greșind pot să construiesc. A trăi nu e absolut necesar. A construi e necesar. Vivere nu necesă construire. Ești paradoxal. Aș fi vrut să fiu arhitect, sculptor și pictor, să ridic sacristia San Lorenzo și să împodobesc cu sculpturile medicilor ca să realizez armonios sinteza artelor în arhitectură pe care o cer cu bună dreptate sovieticii. Crezi că ești Michelangelo? Se întrebă ironic Gulimănescu. Nu sunt, dar aș vrea să fiu, răspunse rece Ioanide. Deasupra, din apropiere, s-auzi la două glasuri pe care arhitectul le recunoscu a fi a lui Nea Vasile și a lui Leu, fratele Marioarei Dragavei, botezat ridicul Sala Leu, de către dascăl după calendar, însă numindu-se singur Leu sau Leon. Cei doi, zidari de mâna întâi, lucrau în lanternă, umplând cu cărămizi de spațiile goale ale structurii de beton. Acești lucrători erau nedespărțiți, apărau și plecau împreună, șezând pe șantier totdeauna alături. Nea Vasile era rotund și foarte rumen la față și părea mai tânăr decât era în realitate, fiind om de aproape 60 de ani. Purta pe cap bine îndestată și în permanență, o pălărie ardelenească rotundă, cu borduri înguste și stropite cu tențuială și var. În preasma sa, când lucra, avea o cană mare de apă din care bea la răsfințul ca să se răcorească și să prindă putere. Vorbea mereu în șagă, uzând de o cuvință burlescă față de Leu, a cărui muncă o controla și o rectifica patern. În sinea lui era foarte pătruns de însemnătatea lucrărilor la care lua parte. Totuși, pe șantier, se prefăcea a lua peste picior pe Leu și a fi îngrijorat de zburdălniciile sale. Leu, cu figura sa de tânăr intelectual, era focos, muncea bine și repede, dar vorbind în timp ce lucra, era cam imprudent în mișcări. Nea Vasile, se auzea glasul lui Leu din lanternă. Să ne iscălim când vom termina aici pe zid, ca amintire. Nici vorbă, zise suspectul de serios Nea Vasile, rândunele zburând pe sub strașii mei, o să-ți citească numele și o să-l cânte pe sus. De ce Nea Vasile vorbește așa? Înainte când se ridicau catedrale, meșterii erau mândri că au lucrat la ele. Poate de mai mult acum noi, cei din clasa muncitoare, trebuie să ne mândrim că facem astfel de construcții pentru popor. De bună seamă! Cărămintele pune-le mai răriți, uite așa, și toarnă mortar mult între ele. O să facem echipe de teatru și de cor și vom juca noi înșine în sala ridicată de noi. O să joci neapărat, dar acum stai binișor pe schelă să nu calzi. Dă-mi voie să te lec cu frânghia asta. Urmă o tăcere din care se înțelegea că Nea Vasile lega pe Leu de un punct de sprijin ca să nu alunece și să se prăbușească de la o înălțime grozavă. Vezi, care luă el cuvântul mai târziu, cum am eu grijă de dumneata, te veghez ca o doiță. Aveai o măhăruță, fă-mi plăcerea să-mi o dai puțin, așa, pentru ochii mei. Nu găsesc, răsună glasul înciudat al lui Leu, adineori a fost pola, poate a căzut în jos. Dar în mâna stângă ce fii? Cii, făcu Leu cu vădit accent de rușinare, m-am zăpăcit de tot. Dezleagă-mă, te rog, că aici am terminat. Eu zic să mai bată mulți sândurică așa, pieziși, să întărim blana asta de brad, se cam clatină. E tare, nu te mișcă, zise leu, care probabil se sălta pe schelă ca să dovedească tăinicia ei. Deodată s-a auzit o răbufnitură teribilă și părituri de sânge. Ce faceți acolo? Țipă de jos Dragavei speriat. Nu-i nimic, răspunse leu cu vocea sa malterată. Ne-am dat jos de pe schelă. A vrut să coboare ca meșterul Manole, se distinse glasul calm și ironic al lui Nevasile. Dar l-am apucat de picior să nu ne lase cu vinaua neisprăvită. Emoția lui Dragavei se explica printr-o veche imagine dureroasă. În vremea lui Ion Antonescu, cu printre muncitorii arestați pentru atitudinea lor antifascistă. El, Cornel și unul dintre cei mai dârși comuniști, Petre Pantelimon, furăduși într-un fel de cameră de tortură de la etajul al patrulea al unei cazărmi noi, enorm de înaltă. Aci, câtești trei, furăbătuți cu frânghii ude de câțiva centurion. Apoi unul, scoțând un fier de pe cărbun, pecetlui prelung pe Dragavei și pe Cornel pe spate. Odaia se umplu de sum și de miros de carne frisă. Centurionul se pregătea să sigileze și pe al treilea, când deodată se dădu alarma pentru atacuri aeriene. Pe o masă, șezând numai cu un picior, în vreme ce clătina în aer pe celălalt, privea calm un alt centurion voinic, cu foarte multe furuncule pe obraz. La șuierul sirenei, făcu cu degetul un semn de traiectorie de la Petre Pantelimon la fereastră. Doi dintre torturatori ridicare repede pe mușitorul amestit de becaie, îl așezarea pe pervazul ferestrei și îl împinseră în gol. Sinuci, constată moale furunculosul. Se ridică și porni fără grabă spre ușă. Ceilalți se precipitară căci se auzeau furuituri de avioane. Deodată, o pleznitură teribilă răsună în apropiere, geamurile se sparseră. Cazarma fusese lovită. Dragavei, mai viguros, dezmesticându-se, ridică pe Cornel. Coborârea amândoi numai cu sacourile aruncate pe umeri, fără cămăși, fără a întâlni pe nimeni, tot fiind în adăposturi. Ieșiră în stradă, unde Pantelimon zăcea întins pe caldarâm, cu capul spart într-o baltă de sânge. Ocolind pe străzi de șarte, ajunseră la casa marelui internist Șaranuc. Dragavei vorbi fără ezitare. Suntem muncitori urmăriți pentru că protestăm împotriva acestui război criminal. Voiți să ne dați o mână de ajutor? Da, răspunse din simplă obișnuință Șaranuc. Vreau să vedem cum stați din punct de vedere medical. Îi examina atent. Ne găsim nicio vătămare lăuntrică, le făcu un provizoriu pansament. Starea lui Cornel era mai gravă, era crăpată de frânghie. Șaranuc îi adăposti pe cei doi și chema a doua zi pe colegul său Cuculeț să-i vadă sub aspect chirurgical. Acesta îi examină și el, fluierând ușor un sântec, îi luă peste câteva zile într-o mașină închisă la el acasă și îi scoase mai târziu afară din București, sub pretext de a merge în localitatea de munte unde își ținea familia. Două mari fete negrițoase, secrete pentru alții, înfrățau pe Dragavei și pe Cornel, iar cel din tâi se cutremura ori de câte ori privea deschis de la un etaj. După câteva vreme de liniște, cele două voci își reluară dialogul. Vom construi fabrici, uzine, zicea leu. Vom electrifica conform planului toate satele. Și fabricile sunt de trebuință, îl aprobă glumesc Nea Vasilă. Vorbim noi jos despre chestia asta. Mai pune zeamă în mortar, e prea gros. Ioanide și însoțitorii săi începură să coboare și glasurile celor doi meșteri rămaseră pierdute în înălțime. Peste câteva zile, arhitectul zise lui Dragavei. Hai să pornim cu mașina și să dăm o raită duminică pe la țară, să vedem cum mai stau tăranii cu civilizația. Luăm și pe leu și pe Nea Vasile, fiindcă au fost punctul pe ei al palatului, terminând lanterna. Și pe Cornel. În ziua hotărâtă, o luară în direcția munților pe Valea Râului se ducea la locul unde altă dată Ioanide construise o casă pentru profesorul Contescu. Însă în satul cu pricina, arhitectul nu se încumeca să meargă din pricina amintirilor penibile despre fiul său Tudorel, osândit la moarte ca membru al mișcării. Se mulțumia rămâne pe Valea cea Mare, cu drum de căruță și automobil, presărată cu state pe de-o parte și de alta. La un podeș, arhitectul făcu semn șoferului să oprească și coborâre tot din mașină. Leu, înduminicat și cu borsalină, Nea Vasile cu o pălărie mică în vârful capului, ediție curată a acoperământului său obișnuit. E curios, observă Ioanide, trecând râul clocotitor pe codețul de lemn de curând construit. Ce de case noi sunt aici? Nivelul de trai al săranului s-a ridicat tovarăși și arhitect, constată Leu. trecând podul, mărțără de-a lungul apei pe un drum așternut proaspăt cu colțuri de piatră. Pe lătura din potriva râului, lângă un fel de trotuar de pământ bătătorit, se întindea un șir lung de curs. Cam la două case, una era de construcție recentă, celelalte erau cel puțin reparate și văruite de curând. Un om tânăr, cu toate că era duminică, tătăia pe acoperiș, scotea sticlele putrede și le arunca jos, curățind locul respectiv cu o măturiță. Porți mari, negri, ședeau trântiți lângă garduri, pe bătătura de lemn sau în șanțul umed de scurge. O strofă cu purcei se scăldea la marginea apei printre bolovan, iar un cârb de dise grase, cuprinse de un subit avânt aviatic, alergau spre grupul Ioanide, gâzăind și cu aripile deschise, cu vădita intenție de a se ridica în aer. Ascultă, iubitule, zice Ioanide unui țăran care ședea pe o bancă lângă o coartă. De ce ți-ai vopsit casa negru? Atunci tot priviră spre casa cu pricina, zidire nouă din cărămidă, cu arcade și pilastri și acoperită cu siglă. Era destul de arătoasă, dar stâlpii și pereții exterior puseseră vopsiți aproape integral în negru. Așa am văzut eu, să trăiți la București. Ioanide arătă cu degetul, făcând o strâmbătură, imitații de calciovechion lut imprimat cu valuri printr-un pieptenat foc sau ornamentat cu cioburi de oglini. În lutul unora era un fir de mozaic al bucăți de sticlă sau așchii roșii de cărămidă. De obicei, acest material dur slujește ca întăritura atencuielii. Unii însă, încântați de efect, îl dispuneau în figuri geometrice, lăsându-l aparent. E urât, tovarăși arhitect, constată Leu, care scria de zor în carnetul lui. Totuși, câte case surprinzător de frumoase sunt aici, în ciuda negrului și a mozaicului de cioburi de cărămidă și de sticlă la unele din ele. Țăranul are nevoie de spațiu mai mare și are la îndemână material mai nobil de construcție decât chirpiciul și scufful. Când a fost mânat o formulă elementară în mânuirea materialelor noi, cântă din ele ca din fluier. Socul casei este din bolovan de râu trântit unul peste altul. Fasada este ușurată de o țindă ca de fiostro minuscul, cu stâlp și arcade în fața sălii centrale. De o parte și de alta câte o odaie. Dacă se mai adaugă două încăperi, tinda acoperă sala și două odăi. Simetria este respectată ca în arhitectura renașterii. De altfel, înrăurirea stilului brâncovenesc al mănăstirilor locale este învederată și operează de mult și încet, stilurile în spațiu etnografic fiind într-o permutație mai lentă. Interesant este că tradiția nu sprijinește introducerea tehnicii moderne. Este aproape de neprezut într-o țară până mai de ună spesărată cu atâtea bordee de lut, că toate boiandrucurile de la ferestre și ușă sunt înlocuite cu blocuri de beton. Chiar stâlpii tindei sunt de beton. Profilul caselor este în general admirabil, idilic și exact expus pe natură, fără a se confunda cu ea. Tindele cu pilaștri îmi plac mai mult decât cele cu coloane, al căror ciment e disgracios chiar sub proșghița de tencuială. Ori piatră, ori zidărie, nu este alegere. În orice caz, suntem într-o fază superioară a arhitecturii rurale, când din haos se desprinde o idee edilitară. Va să zică tovarăși arhitect, se entuziasmă Leu, recunoașteți că țărănina muncitoare se ridică din mizerie. Recunosc, zice Ioanide zâmbind. Hai să intrăm într-o casă. Ne dai voie, mătușa, să-ți vedem căsuța? Poftiți, maică, poftiți! Ioanide, urmat de tovarășii săi, intră în casa cu structură de beton și cu tindă claustrală, care avea numai o sală și două odăițe. Înăuntru era pardosită cu scânduri albe de brad. Ferestrele, cumpărate de-a gata de la târg, erau cam mici și complicate, tavanul prea jos. În ciuda formulei arhitectonice evoluate, interiorul era apăsător și sufocant. Ioanide se sălză puțin pe dușuna, care început să se cutremure. Când ieșirea afară, Ioanide zise: echilibrul casei este superficial. S-a pus beton la ferestre, dar temelia nu e studiată și nu are suficient ligament. Tovarășe arhitect, admise Dragavei, mai avem de luptat cu o rândunică, nu se face primăvară. Ce face vere aici? Întrebă Ioanide pe un țăran cam de 45 de ani, care așeza în arbucăți de piatră de râu în loc de temelie, fără mortar. Întocmesc și eu o căștoară. Mi-am măsurat băiatul și am dat casa mea. Acum îmi fac și eu colea una de post. Am strâns de mult tot ce-mi trebuie, niște cărămidă, ceva ciment, în bolovan. Curtea era într-adevăr plină de materiale. Și cum vrei să o faci? Întrebă Ioanide. Ia așa, asta daci cu două odăi și sală. Am cam cu zidar de meseriană. Și noi suntem zidari, declară Leu. Tovarășul este arhitect și profesor. Îmi pare bine, să trăiți. Fii mobile, zice Ioanide. Privește acolo casa aceea albă, fără marafeturi de lângă biserică, cu trei arcuri la țintă. Îți place? Îmi place, cum nu? Așa să te-o faci, dar încheiată bine, mai înaltă puțin, ca să ai aer înăuntru. Vedeți că noi o ticulim după tipar. Să o ridic eu cu meșterii mei. Păi, eu sunt om sărac, unde pot eu să plătesc arhitect pentru o coșoabă? Ce să plătești? Ce-o facem așa, din omenie? Suntem muncitori, vrem să vă ajutăm, spuse Leu cu pasiune. Domnule, zice atunci o femeie fără vârstă, cam ofilită, cu basmaua peste gură, evită pe când ceilalți își dau de vorbă. N-ați venit cumva să ne naționalizați casa? Nici prin gând, o liniști draga lui. Orice om care muncește are dreptul la o locuință proprie, adăugă Leu. Ei, primești? Repetă Ioanide. Mare cinste ar fi pentru mine, zise țăranii. Foarte bine, atunci lasă pietrele să nu le pui bine și să facem din nou măsurătorile. Și Ioanide scoase din buzunar un metru dublu. Pune-ți mâna, Leu, Nea Vasile, comandă Ioanide, și scoate-ți pietrele din temelie, curățați locul. Dar eu ce fac? Întrebă draga lui. Ceva foarte important, zise Zaleș arhitectul. Să vezi ce mâncăm și unde dormim dacă rămânem peste noapte. Râzând, draga vei s-așeza în mașină lângă șofer și făcu semn să pornească spre sat. Ioanide trase blocul din buzunar, executa o schiță, apoi începu să măsoare, ceru spor și în tăcere ajutat de Cornel, însemnă temelia. Când reveni draga vei, Ioanide ședea întins pe niște faie în curte sub un pom și de acolo dădea în drumări. Săranul, sub ochii lui Leu, nivela într-un loc șanțul inegal al temeliei, în vreme ce Nea Vasile văra ciment, zeamă de var și apă într-o groapă dinainte făcută. Nevasta tăranului aducea de la râu găleți cu apă. Cornel își desfășură darurile sale de activist, puțin cunoscute celor din afara sferei partidului. Era în general tăcut, însă când era întrebat, spunea lucrurile fără ambiguitate. Cu părul rar, cu figura istovită și cu mișterile măsurate ca ale unui cardiac, care fuge de scorțării inutile, Cornel făcea impresia unui om blajin care nu întorcea luna pe des. Ordinele și sfaturile le dădea șoptit, aplecându-se spre urechea ascultătorului și bătându-l ușor în diferite nuanțe pe spate. Dacă un copil sau o bătrână căra un bolovan prea mare, le ținea calea și le lua greutatea din mine. Ajuta demonstrativ pe alții să mesece varul, învârtind și el o prăjină, îngenunchea spre a îndrepta o piatră din fundament, închidea un ochi verificând liniile, și din când în când, de la scorțările zeloase ale celorlalți, recomanda măsura cu cuvintele. Ușureli, ușureli! După câteva ceasuri, Nea Vasile și Leu făcuseră experimental o porțiune de temelie. Lumea se strânsese în poartă și în curte ca la urs, unii privind la zidar, alții la Ioanide, al cărui cap era silimira. Azi nu putem lucra mai mult, decise arhitectul, lăsăm pe mâine. Rămâneți? Întrebă el pe Cornel și pe cei doi zidari. Acum, zice Nea Vasile, am pornit la drum, porniți suntem. Om găsi noi ceva de îndrucat la șantier. Draga vei se întoarce la București. Vorbind despre straba lui Ioanii de către Gaitanii, știrea se răspândi și smărândația o formulă așa. Ioanii de dă consultații arhitectonice la stară. Mașina a revenit să-l ia, însă cei patru erau prinși până în gât. Pichia nouă a lui Nea Vasile se umpluse de var, iar Leu își trăsese peste haine, de la piept în jos, o pustă de femeie. Copiii din sat se așezară sub comanda lui Cornel, care le vedea porunci, ca la niște lucrători cu simbilie, sfătuindu-i necontenit. Ușureli, ușureli! Ei aduceau apă, pietre, cărămii și sâcâiau uneori pe Cornel cu naive întrebări superflue. Asta e bună, dar pietre să mai aduc? Totuși Cornel se ferea de a-și da pe față spre a nu-i mâhni enervarea, mulțumindu-se să-i mângâie cu palma pe spate. Când temelia, soclul și o parte din zidărie fură gata, Ioanide și meserii se întoarseră la București, lăsând pe săran să lucreze singur. Ioanide reveni de câteva ori în sat, spre a îndruma, iar când fu gata casa, aduse iarăși pe draga vei, Cornel, Leu și Nea Vasile. Casa era la fel cu celelalte din sat, O operă sărănească, dar cu un nu știu ce exact, rafinat de naiv și auster ca un zid maur. Ioanide trecu prin clipe grele când se trezi deodată cu un sol de pionieri care făcu pe dinainte tot soiul de ceremonii. Venirea delegații din partea statului popular, a organizațiilor locale și ținură cuvântări. Arhitectul scăpă grație elocvenței născute a lui Leu, care foarte inspirat spuse între altele. Tovarășul arhitect, profesor și academician Ioanide, este un exemplu de intelectual clarvăzător, ieșit din popor, care a înțeles că trebuie să se alăture clasei muncitoare în drumul ei spre construirea unei lumi mai drepte și mai fericite. El este acum al nostru. Să ne trăiască, repetară toți, inclusiv Ioanide, care la cuvântări nu era atent. Dragavei se ținea de cuvânt și dădu în sala de spectacol a palatului o reprezentație pentru muncitorii șantierului. O estradă largă de lemn sluja de scenă. În fața ei, jos, pusese adusă o orchestră masivă a spatului popular, pe bănci de lemn nedat la rindea și dau spectatorii, foarte mulți însă fiind cățărați și pe sus, pe schele improvizate. În băncile din față stăteau Ioanide, Dragavei, Gaitani, Babigian, Suflețel, Gulimănescu, Mărândache și alții din societatea lor. Gaitani, în special, aștepta spectacolul cu o voluptate extremă, salutând cu minile și făcând dejele în dreapta și în stânga. Se reprezentară fragmente teatrale de dramă și operă, însă numărul senzațional de program cu cuclu. Când orchestra intră cu valuri de sunete alege, se produce în sală o liniște profundă. Nisifarul, care fusese din adins invitat mai în față, alături de Dragavei, stătut tot timpul cu gura căscată într-un gest nemaipomenit de uimire. Ai se zis că cerul s-a deschis și mii de îngeri și heruvini au început să coboare în zbor spre el. Orchestra execută selecțiuni din Mozart într-o combinație găsită de cuclu, pe textul căruia aceasta imaginase o promenadă coreografică exultantă. Fundalul estradei reprezenta Palatul Cultural pierzându-se în nori. Niciodată Ioanide nu văzuse pe cuclu așa de transfigurată de pasiune, așa de înfocată în declamațiile ei cu mâinile, în salturile pe poante. Pentru ceilalți fost o surpriză. Cuclii își îndoia mâinile în dreptul inimii, apoi le despărțea ca niște aripi și se avânta cu frenezie înainte, transcriind cercuri de bucurie în fața efigiei Palatului Cultural, din ce în ce mai precipitate, asemenea unui fluture de noapte în jurul unui glob electric. Picioarele sale se ridicau subțiri ca ale compasului, cu exactitate ireală. Parcă-mi vine să-mi dau drumul de aici, să zbor până la ea, șoptileu, care era cățărat într-o nișă, împreună cu neavrasile. Ce-ți vinișor, că ai să cazi iar, îl sfătuia acesta. Domnule, zise Gaitani când ropotele de aplauze se mai potoliră, este o balerină eminentă, excepțională. Minune, bombăni Barbigian adormi. Saltatrix perfectissima, strigă suplețelul. Contele Iablonski, care se apropie de grup, cu felicitat zgomotos, deși părea sângenit. Nici Ioanide și încă mai puțin ceilalți nu cunoșteau un mic accident petrecut în cursul aceleiași zile. Iablonski, întâmplător, nu găsise nimic de lucru în ziua precedentă și nu mai avea bani deloc. Cuclu, cunoscută risipitoare, îi cheltuise pe a ei. Acum se da în casă înfășurată în ștaluri, în așteptarea spectacolului și se văita de foame ca niciodată. Iablonski își frânse mâinile, apoi se ridică brusc și hotărât de pe scaun, luă un cuțit și ieși din odaie. După câteva minute, reveniu cu un cârnat groșitor, un fel de salam mai proastă, retezat mai jos de capătul sării. Cuclu și contesa Iablonski schimbară priviri pline de înțelesuri, în vreme ce contele era vădit rușinat. Contesa Werner Sternberg păstra de mult acest cârnat în pisnică pentru a-l avea de zile mari. Cuclu și contesa mâncară fără comentarii din el, Iablonski nici nu se atinsă. Abia târziu după amiază, la întoarcerea profesoarei de la lecții, se petrecu catastrofa. Cei trei auziră trântituri de uși și înregistrară palis vaetele contesei de Werner Sternberg, care se opri, probabil, ostentativ în fața ușilor. O, le misérables! O, le bourriens! Ils m'ont volé le saucisson!